tani? 34% taniej! Złoty 95 za litr przy zakupie 12. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 13 listopada, minęła godzina 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Białoruscy żołnierze w nocy niszczyli tymczasową zaporę graniczną w okolicy miejscowości Czeremcha, by umożliwić dostanie się do Polski nielegalnym migrantom. Nasze służby zapobiegły tej sytuacji. Znacznie przybywa osób wymagających hospitalizacji z powodu koronawirusa, potwierdza to dzisiejszy raport resortu zdrowia. W Rosji nie milkną głosy sprzeciwu w związku z próbą likwidacji Stowarzyszenia Memoriał. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn potwierdził, że w nocy w okolicy miejscowości Czeremcha służby białoruskie niszczyły polską granicę. Jak mówi, to kolejna próba eskalacji kryzysu ze strony reżimu w Mińsku. W nocy doszło do próby zniszczenia zapór granicznych przy pomocy pojazdu służbowego strony białoruskiej. Przy tej okazji również byli oślepiani polscy funkcjonariusze, polscy żołnierze po to, żeby mieli utrudnione możliwości przeciwdziałania. Jednocześnie w to samo miejsce skierowali Białorusini dużą grupę migrantów, również takich, którzy byli wyposażeni przez Białoruś w gaz łzawiący. Polskim służbom udało się zapobiec tej sytuacji. W sumie wczoraj Straż Graniczna odnotowała 219 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Stanisław Żaryn poinformował także o kolejnej prowokacji ze strony białoruskich służb, które podają migrantom nieprawdziwe informacje, że 15 listopada przyjadą po nich autobusy z Niemiec, a Polska je przepuści. To kłamstwo. Polska granica będzie nadal silnie chroniona przez polskie siły. Autorzy tych plotek liczą, że uda się zachęcić migrantów do szturmu na granicę Polski. Może dojść do niebezpiecznych sytuacji, podkreślił Stanisław Żaryn. Pandemia nie zwalnia. Minionej doby potwierdzono niemal 14,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem, o czym poinformowało przed południem Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 266 osób, które miały COVID-19. Wiceminister Waldemar Kraska zwraca uwagę, że z każdym dniem przybywa osób leczonych z powodu koronawirusa w szpitalach. Niestety dość duża liczba osób dodatkowo została hospitalizowana. Ostatniej doby to jest 702 osoby. W tej chwili mamy zajętych już 13 121 łóżek przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19. Także 47 osób dodatkowo zostało przyjętych na oddziały intensywnej terapii. Są podłączone do respiratorów. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciw COVID-19, które bronią przed ciężkim zakażeniem, są dostępne na stronie szczepienia.polskieradio24.pl. Rosyjska pisarka i poetka Ludmiła Pietruszewska zrzekła się państwowej nagrody przyznawanej przez prezydenta Władimira Putina. Jak napisała na blogu Echa Moskwy, jest to sprzeciw wobec próby likwidacji Stowarzyszenia Memoriał. Rozwiązania tej organizacji żąda rosyjska prokuratura. W ocenie przedstawicieli Memoriału takie działanie jest bezpodstawne i motywowane politycznie. O czym z Moskwy Maciej Jastrzębski. Ludmiła Pietruszewska w 2002 roku otrzymała państwową nagrodę przyznaną przez prezydenta Władimira Putina. Jej sztuka, Moskiewski chór, opowiada o radzieckiej rodzinie, w której losy wplecione zostały doświadczenia stalinowskich represji i II wojny światowej. Zrzekam się tytułu laureata państwowej nagrody, dlatego że odznaczenie wręczył mi prezydent Putin za sztukę poświęconą tym, którzy nie wrócili z łagrów, za pamięć o nich, napisała Ludmiła Pietruszewska. Rosyjska pisarka podkreśliła, że w czasach Związku Radzieckiego część jej prac znalazła się na liście utworów zakazanych. Teraz zabierają mi memoriał, pamięć o skazanych i rozstrzelanych, o zamęczonych torturami na Łubiance i na Kołymie, napisała Ludmiła Pietruszewska. Pisarka wspomniała także o losie więźniów politycznych we współczesnej Rosji. Na koniec dodała, że jeśli władze chcą, mogą wszcząć przeciwko niej postępowanie karne za obrazę prezydenta. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec jeszcze wracamy do sytuacji w pasie przygranicznym. Poczta Polska przyłączyła się do akcji społecznościowej hashtag murem za polskim mundurem, wspierającej osoby, które strzegą granicy polsko-białoruskiej. Zachęcamy, aby każdy przesłał kartkę do pogranicznika, policjanta, przedstawiciela WOT-u, do żołnierza, do wszystkich służb mundurowych, które w tej chwili strzegą naszej granicy. Mówi rzeczniczka firmy Justyna Siwek i jak dodaje, poczta przekaże kartki nieodpłatnie. Prosimy, aby nie naklejać znaczka. Bardzo ważne jest, aby oprócz informacji, czy chcemy taką kartkę przekazać do wszystkich pograniczników, czy może do jakiejś konkretnej osoby, ważne jest hasło obrońcom granicy. I to hasło obrońcom granicy wpisujemy w miejscu tradycyjnego adresu. Kartki będzie można wysłać od poniedziałku.

forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day. David Bowie, Heroes, i już naszym gościem w Trójce jest dr Tomasz Binkowski, wykładowca Uniwersytetu Muzycznego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie i, co chyba najważniejsze, pierwszy waltornista Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Właśnie, waltornia. W ogóle, co to jest za instrument? Bo jesteśmy w radiu i pewnie nie wiemy zbytnio, jak to wygląda, to jakbyśmy mogli to opisać. Waltornia, ta nazwa pochodzi od niemieckiego słowa Waldhorn, czyli leśny róg, można tak w uproszczonym tłumaczeniu to określić. U nas w Polsce używa się też drugiej nazwy, bardzo popularnej, która troszeczkę zanika i można powiedzieć zaniknęła. To jest nazwa róg i słynny Wojski, który też grał na rogu. Cała geneza powstania waltorni, a także instrumentów dętych polega na tym, że jak wiemy, żeby powstał dźwięk w takich instrumentach, potrzebny jest przepływ powietrza i drgania. Potężne płuca. Płuca to już jest rzecz grającego, chociaż czasami bywa tak, że nie potrzeba jakichś wybitnych mieć predyspozycji fizycznych, a można bardzo dobrze na tych instrumentach grać, więc już jakby ten dobór tej drugiej strony, czyli tak zwanego człowieka wykonującego, to jest już aspekt następny. Natomiast cała geneza jest taka, że kiedyś w latach takich, nazwijmy to, pierwotnych, czy to muszle, czy jakiś pusty róg wydrążony przez to przeleciał wiatr i wydawał dźwięk. Człowiek zaczął się interesować tym, dlaczego tak się dzieje. I nagle się okazało, że można wydobywać dźwięk, a ten dźwięk później, wiadomo, używano do sygnalizacji, z reguły to były sygnalizacje niebezpieczeństw, ale też także porozumiewania się między sobą. Później oczywiście przeszedł najbardziej popularne obszary, to jest obszar jeden myśliwski, gdzie pozostał tam róg do dzisiaj, ale także militarny. To był taki obszar, gdzie wojska dawien dawna porozumiewały się sygnałami z rogów, tudzież jacyś rycerze grali odpowiednie sygnały, które coś tam militarnie znaczyły, odwrót, atak. lub też tego typu rzeczy. A zostańmy przez chwilę przy tej historii. Jak się zaczęła pana historia? Bo to nie jest typowy instrument. Raczej większość z nas jakby zaczynało grę na instrumencie, to wiadomo, były cymbałki w szkole, flet prosty, ale jak się kończy na tym, że gra się na waltorni? To jest też ciekawa historia, bo jak wiele rzeczy w życiu, czasem różne tych naszych przygód, które później okazują się tą przygodą życia zawodową, odbywa się przypadkowo. I u mnie było to dokładnie tak samo. Ja urodziłem się w Łodzi, gdzie rozpocząłem tam edukację muzyczną w szkole muzycznej imienia Henryka Wieniawskiego i grałem na skrzypcach, ponieważ w szóstej klasie to jest taki moment, nazwijmy to, przełomowy w edukacji, gdzie już ten uczeń ma na tyle fizycznych predyspozycji, że może na takim instrumencie jak waltornia, bo muszę dodać też, że długość tego słupa powietrza to jest 3 metry 66 centymetrów. To jest bardzo dużo, żeby nawet fizycznie poruszyć taki słup powietrza, ponieważ ten słup powietrza jest tak długi, to nie mogą zaczynać na tym instrumencie dzieci zbyt wcześnie. Teraz te konstrukcje instrumentów poszły do przodu i są takie małe waltorenki dla uczniów już preparowane, są dosyć popularne, ale w moich czasach nie było czegoś takiego. W związku z tym ten moment tak szóstej klasy był takim momentem przełomowym, nazwijmy to, jeżeli chodzi o wybór instrumentu i zmianę. Miałem trafić na trąbkę, trafiłem na waltornię, miałem badanie objętości płuc spirometryczne. Okazało się, że było nas dwóch, kolega i ja. Kolega był za mały wzrostowo, w związku z tym nosiłem... Ktoś musiał. Tak, jego badanie było... Tą pojemność płuc miał mniejszą niż ja i w ten sposób trafiłem na waltornię. I nagle się okazało, że ta waltornia to dla mnie było rzeczywiście coś, na co czekałem. Nawet pierwsze sukcesy się pojawiły, więc okazało się, że to był w ogóle przypadkowo jakiś los, który trafił mnie i związanie z tym instrumentem było dla mnie korzystne. Później edukacja się potoczyła błyskawicznie. Bo skończyłem szkołę, liceum muzyczne w Łodzi, później przeniosłem się do Warszawy i już w zasadzie na ostatnich latach rozpocząłem pracę w orkiestrach różnych, między innymi w orkiestrze Sinfonia Warszawia. Teraz obecnie od 1999 roku, czyli już 20 lat. To obecnie długo, tak? To obecnie długo pracuję właśnie w Teatrze Wielkim. To o tym, jak wygląda pana dzień pracy w tym Teatrze Wielkim, Operze Narodowej, porozmawiamy za chwilę, a teraz posłuchajmy, a co mi tam po holendersku, czy jak się to teraz powinno mówić, po niderlandzku Fleming i Amsterdam. Amsterdam, miasto rodzinne Redbada. Je best, maar je vriendje is vervelend. Het maakt je boos, maar het lijkt er niks te schelen. Nee. Waarom blijf je toch bij deze gozer? Als jij bij mij, dan had ik alles voor je over. Het maakt me boos, kan mijn ogen niet geloven. Kom maar met mij mee, ik maak je blij, babe. Hij is maar doorsnee, daar ben ik klaar mee. Wit of een roze, we nemen een of day. Ik ga jou vertellen dat het anders kan. Ga met me mee naar Amsterdam. We boeken een suite aan de overkant. Vanavond is van jou. Ik ga jou vertellen dat het anders moet. Kom maar bij mij, dan zit het altijd goed. Je vriendje die weet niet hoe die zaken doen. Vanavond is van jou. Oh baby, ja, vanavond is van jou. Ik kijk je aan, je lijkt me te begrijpen. Ik loop langs en zeg sorry, pik het spijt me. Je pakt mijn hand en we rennen snel die trein in, die andere trein in. Kom maar met mij mee, ik maak je blij, babe. Hij is maar doorsnee, daar ben je klaar mee. Wit of een roze, we nemen een off day. Ik ga jou vertellen dat het anders kan. Amsterdam, ik neem je mee naar... sweet aan de overkant. Vanavond is voor jou. Ik ga jou vertellen dat het anders kan. Słuchają Państwo Trójki, to był Fleming i Amsterdam, czyli graliśmy po niderlandzku. Wracamy do rozmowy z pierwszym walturnistą Teatru Wielkiego Opery Narodowej, Tomaszem Binkowskim, doktorem Tomaszem Binkowskim. Jak wygląda Pana taki dzień pracy w tym Teatrze Wielkim Operze Narodowej? Rano się wstaje i od razu się gra? To na pewno nie jest tak, natomiast my jesteśmy jak sportowcy troszeczkę, wszyscy instrumentaliści, ponieważ musimy też dokonać tak zwanego, to się tak ładnie teraz po angielsku nazywa warm-up, czyli rozgrzewki. Ale my pracujemy w bloku troszeczkę innym godzinowym niż to, powiedzmy, się odbywa w większości miejsc pracy, nawet na świecie, można to powiedzieć. I ta praca jest bardzo ciekawa, bo jest niewiele, wydaje mi się, takich już w dzisiejszych czasach zwłaszcza, takich miejsc pracy, gdzie powiedzmy 100 osób, albo nawet można, jeżeli doliczymy do tego chór i balet, to jest to kilkaset osób, wykonuje tą samą pracę w jednym miejscu i w jednym czasie. Oczywiście tym dowodzi dyrygent, ale żeby to się stało, żeby móc rozpocząć te próby, to jest potrzebna rozgrzewka. Więc dzień wygląda w ten sposób, że próby są ustawione w Teatrze Wielkim, na przykład od godziny 10 do godziny 13-14. Są to 3-4-godzinne próby, w zależności, czy jest wieczorem spektakl, czy nie. I wieczorem mamy albo próby, jeżeli jest to cykl prób przedpremierowych bądź przypomnieniowych prób do jakiegoś spektaklu, mamy próby od godziny 18. Więc to się pracuje takim blokiem 10-14, 18-21-22. Jeżeli jest spektakl, spektakle są o godzinie 19, więc ten środek dnia, możemy to nazwać umownie siestą, jest u nas wolny, natomiast ranki, wieczory są zajęte, ponieważ jest taki system pracy. Ale żeby przyjść na próbę o godzinie 10, to tak naprawdę ja nie mogę wejść jak pracownik administracyjny gdzieś do jakiegoś biura i włączyć komputer i dobrze zaczynam pracować. Żebym ja mógł wykonać dobrze swoją pracę i żeby mi się nic nie stało, bo to jest też kwestia bezpieczeństwa mojego, ja muszę przyjść do pracy minimum godzinę wcześniej o godzinie 10 i wykonać taki przynajmniej kilkudziesięciominutowy cykl ćwiczeń tych warm-upowych, rozgrzewających, który po prostu rozgrzeje mi tutaj mięśnie, bo to jest mój strój. Tu się buduje dźwięk. Ja bym to przyrównał do rutyny sportowca, który zawsze robi rozgrzewkę przed treningiem czy przed zawodami. I od tego zaczyna się w zasadzie, pomijając poranną kawę, zaczyna się od tego każdy w zasadzie dzień instrumentalisty dętego. To tak jak ma pan dzień pracy, to się przychodzi na 10, wychodzi się o któryś. A jak na przykład jest wolne, to można porzucić i tak się do tego wróci? Czy jak to wygląda? Nie, właśnie to jest powiązane. Właśnie o tym, co mówiłem, to nie mogę wejść jak pracownik administracji i włączyć komputer i zostawiłem pracę na tym zdaniu, czy w tym momencie jakimś rozpoczynam pracę dalej. My musimy utrzymywać formę cały czas. Tak naprawdę ogół społeczeństwa nie jest świadomy tego, że wszystkie zawody artystyczne to są bardzo odpowiedzialne pod tym względem, że to nie jest tylko to, co my widzimy, ten wierzchołek góry lodowej, to są lata. Od tak pan przecież gra, od tak, po prostu. Właśnie, to są lata ćwiczeń, to są lata przygotowań, to są lata absolutnie różnych, powiązanych ze sobą wektorów, bo dochodzi element stresu, element porażki, element rywalizacji, konkurencji też. Jest tego naprawdę w tym naszym zawodzie bardzo dużo. My nie otrzymujemy pracy chociażby przez rozmowę kwalifikacyjną i CV. Cała nasza edukacja polega na indywidualnych egzaminach. Tak samo jest to egzamin do orkiestry, gdzie musimy pokonać nie dość, że kilku lub kilkunastu konkurentów, to jeszcze musimy pokonać własne słabości, bo gra jest powiązana z naszym organizmem, tak jak się czujemy. To ma wpływ dokładnie, tak jakbym to mówił w takich porównaniach sportowych. I to nie jest tak, że jeżeli jest wolne, to my sobie robimy wolne i nie dotykamy instrumentów. Właśnie musimy chociażby wykonać tą serię warm-upową, więc ta godzina ćwiczenia jest nieodzowna codziennie, żeby utrzymać formę. tak jak sportowiec. Musimy utrzymać formę. To o tej rywalizacji, jak się w ogóle staje pierwszym waltornistą jakiejkolwiek orkiestry, porozmawiamy za chwilę, a teraz Natalia Nykiel i Epoka X. Ile ma lat najstarszy człowiek i jak przeżył ten świat? Czy ma w sobie strach, jakiś żal, krawędzie dnia? Ile odcieni ma zachód i wschód, gdy mówisz, ja zmieniam się w róż? Niepewność to grunt, a reszta to czas. Bez zapowiedzi trafiło w nas, gdy u ciebie jest świt. U mnie zmierzch budzi mgły, za impulsem ruch, bo jutro to skarb. Bez zapowiedzi powie nam pas. Wciąż mam tę myśl, że nas świat zbliży dziś. Ile to raz? Czy to coś pełnego, czy dopiero start? A może już prawie nie ma nic, jak patrzeć na czas? Czy żyć tylko teraz i tu, czy planować maj? Odpowiedź złóż ze swoich snów, jeśli ten rok jest początkiem epoki X, to czy wciąż da się żyć przez 50 lat z jednym kimś? Czy zdążę mieć luz, spłacić tysiące za dom, czy kochać aż tak, skoro ma nie być na stół? Niepewność to grunt, a reszta to czas. Bez zapowiedzi trafiło w nas, gdy u ciebie jest świt. U mnie zmierzch budzi mgły, za impulsem ruch, bo jutro to skarb. Bez zapowiedzi powie nam pas. Wciąż mam tę myśl, że nas świat zbliży dziś. Trójce wracamy do rozmowy z doktorem Tomaszem Binkowskim, pierwszym waltornistą Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Wiemy, jak już wygląda pana dzień taki, gdy nie ma koncertu. Na pewno na początku, tak jak już pan wcześniej wspomniał, jest jakieś przesłuchanie. To zacznijmy od tego przesłuchania. Idzie się na przesłuchanie. Jak się wtedy pan czuje? To są jakieś emocje, czy te emocje dopiero są, jak już pan będzie grał na scenie? Z przesłuchaniami to jest tak, że nawet można by zrobić osobny przedmiot na uczelni, bo ja akurat wykładam na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Tam mam swoją klasę, więc bardzo często dyskutujemy ze studentami na temat, którzy jeszcze nie mają pracy, bo ja patrzę z perspektywy innej. Ja patrzę z perspektywy kogoś, kto grał przesłuchania, ale także kogoś, kto już w tej chwili zasiada w komisjach, jury. Więc jakby mam te dwie strony tego aspektu zdający i później powiedzmy porażka bądź zdany egzamin do orkiestry. Natomiast cały cykl odbywa się w ten sposób, że przede wszystkim trzeba być zaproszonym, bo orkiestry przy rekrutacji oddzielają pewne osoby, które gdzieś nie są dla nich przydatne. Więc tutaj pierwszy aspekt jest taki, że rzeczywiście trzeba się wykazać w życiorysie, w CV, jakimiś osiągnięciami, które dają nam podstawę do tego, żebyśmy na egzamin do jakiejś takiej znaczącej orkiestry, na przykład tak jak Orkiestra Teatru Wielkiego lub też jakieś orkiestry w Europie na przykład czy na świecie, żebyśmy zostali zaproszeni. A czym są te osiągnięcia? To trzeba jakiś konkurs wygrać, na przykład tak jak pianiści konkurs chopinowski, czy raczej trzeba po prostu już gdzieś grać, na przykład zanim zagramy w Teatrze Wielkim, Operze Narodowej, to załóżmy, że w Katowicach, w Nosprze. Konkursy dają bardzo dużo, ale także miejsce studiów, gdzie skończyliśmy, jaki ten dyplom jest, na przykład Uniwersytet Muzyczny, to marka, której nie trzeba reklamować. To jest jedna z najlepszych uczelni w naszym kraju i dyplom, który osiągnie student kończąc cały cykl dwóch etapów studiów magisterskich i licencjackich i magisterskich, to taki dyplom magistra sztuki, to na pewno daje bardzo dużo. Do tego konkursy wygrane i to jest taki główny czynnik, że jest się na ten egzamin zaproszony. No a wtedy zaczyna się cały proces. Bo jak wiadomo, co jest najważniejsze w egzaminie? W egzaminie najważniejsze jest przygotować się do niego, bo już efekt, jaki będzie później, czy to nam wyjdzie, czy powiedzmy będziemy mieli troszeczkę gorszy dzień i konkurencja wygra, to już jest następstwo. Ten egzamin jest oczywiście kilkuetapowy. On obejmuje sprawdzenie takiego kandydata na kilku płaszczyznach, bo jest to także po pierwszym etapie, no, w takiej formie typowej, konkursowej, tak jak pan wspomniał, konkursu chopinowskiego. Żeby otrzymać pracę w takiej orkiestrze, to jest taki troszeczkę mini, w skali mikro, można powiedzieć. To jest ten rodzaj konkursu, że po tym pierwszym etapie ktoś tam odpada, bardzo często odpadają faworyci, bo dochodzi element stresu, ponieważ gra się tu i teraz. Ile trwa ten egzamin? To jest miesiąc, dwa, czy tak trzy tygodnie, jak na przykład podczas konkursu chopinowskiego? Nie, ta kumulacja jest jeden dzień. Po prostu do południa odbywają się przesłuchania. Z reguły u nas w operze jest to dzień wolny, czyli poniedziałek, ponieważ wszystkie teatry sobota, niedziela pracują. Taki poniedziałek od rana do wieczora, jeżeli jest dużo kandydatów, odbywają się przesłuchania. To wszystkie etapy jednego dnia? Tak. Tak, ale to jest tak, że standardowe utwory, które się wykonuje w przypadku waltorni, to jest koncert Mozarta, pierwsza część i koncert Ryszarda Straussa. Zagranie takich utworów longiem to jest około 10 minut, plus wybrane fragmenty studiów orkiestrowych. I to jest podzielone na etapy. Później się wykonuje studia orkiestrowe, czyli takie najbardziej znane solówki, które występują w utworach. No i wtedy ci kandydaci są oceniani, który z nich zagrał dokładniej, precyzyjniej, który miał osobowość zawartą artystyczną w tych swoich wykonaniach i oceniane dźwięk, intonacja, artykulacja. Pewnie gust. Ten gust, to już jest ciężko o tym mówić, bo to jest dookreślony, bo już mamy listę, która jest wysłana wcześniej utworów. W związku z powyższym jest ta skala porównawcza, bo rzeczywiście każdy z tych kandydatów odczuwa inaczej, ma inne predyspozycje, ale trzeba znaleźć i z tych kandydatów wybrać takich, którzy są, nazwijmy to, waltornistami pełnymi. I tak się osiąga pracę w orkiestrze. Później jest jeszcze oczywiście okres próbny, bo to jest tak zwany element współgry sekcyjnej. On trwa około jednego sezonu artystycznego, a później pracuje się w takiej instytucji już 20 kilka lat. To jak wygląda później ta gra sceniczna, jak już stoi się na tej wielkiej scenie Teatru Wielkiego Opery Narodowej, porozmawiamy za chwilę, a teraz po niemiecku Lea Wendumich lässt. Unendliche Weite in dein Augen. Würd so gerne tauchen bis zum Grund. Was du Schwäche nennst, find ich besonders. Ich lieb deine Art und für mich ist dein Chaos Kunst. Du musst mich nicht zum Lachen bringen und nicht so tun, als geht's dir gut. Musst mir nicht irgendetwas vorspielen. Wie du bist du genug. Wie du bist du gut. Ich spür es, was dich auf die Gedanken breakfast to be. Und obwohl du's nicht zeigst, dass es dich katerreißt, ich kann's sehen, kann dich sehen. Ich werd dich lieben, auch wenn du's grad nicht kannst. Werd für dich lügen, auch wenn du's nicht verlangst. Ich würd für dich kämpfen und wenn ich mich dabei verletz, ich werd dich lieben, wenn du mich lässt. Ich hör dir gerne zu beim Schweigen. Wenn ich mit dir ist da Magie. Würd dir gern deine Schönheit zeigen, die du grad nicht siehst. Doch ich weiß nicht wie. Ich spür es frustig auf, die Gedanken so laut, es tut weh. Und obwohl du's nicht zeigst, dass es dich grad zerreißt, ich kann's sehen, kann dich sehen. Ich werd dich lieben, auch wenn du's grad nicht kannst. Werd für dich lügen, auch wenn du's nicht verlangst. Ich würd für dich kämpfen und wenn ich mich dabei verletz, ich werd dich lieben, wenn du mich lässt. To była Lea i Wendu Miślest. W Trójce wracamy do rozmowy z doktorem Tomaszem Binkowskim, pierwszym waltornistą Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Jak już mamy etat, już powinniśmy czuć się stabilnie, no to pewnie i tak nie w każdej operze, nie w każdym wystawieniu gramy. Pewnie nie zawsze pojedziemy tam, gdzie byśmy chcieli, jak jest trasa międzynarodowa. Pewnie jak już się jest zatrudnionym, to i tak jakaś rywalizacja nadal istnieje. Tak, to jest tak, że w zasadzie ta rywalizacja jest w każdym momencie naszego życia, bo na tym polega ten zawód. Zawód muzyka orkiestrowego to jest coś takiego, że my cały czas repertuar się zmienia i mamy nowe wyzwania. I może nawet nie tyle w kategoriach rywalizacji, bo my zmieniamy się z innymi waltornistami, ponieważ jest to na tyle ciężki instrument, że nie jesteśmy w stanie zagrać tych kilkuset spektakli w sezonie my tylko my. Więc tych waltornistów tak naprawdę jest trzech pierwszych w Teatrze Wielkim, a sekcja jest siedmioosobowa, więc ta rotacja i zmiany są. Natomiast wyzwaniem wydaje mi się, że jest zupełnie co innego, że my natrafiamy we wszystkich koncertach na zmienność programu i mamy co chwilę te premiery innych kompozytorów, z innych okresów muzycznych. A coś się pewnie bardziej chce grać, bo ta rywalizacja, no to na jakim podłożu w takim razie? Bo ja gram Carmen, to jestem lepszy, a ty grasz tam Mozarta, a Mozart to jest banalny? Nie, dobieramy też pod względem predyspozycji. Na przykład jest waltornista, który lepiej się czuje w programie klasycznym i gra na przykład opery Mozarta, bo ma większą skuteczność, ma mniejszy dźwięk, który jest bardzo istotny, ma lepsze piana, a ktoś Verdiego, wybudowane opery. Więc ta rywalizacja, jak już się osiągnie ten status pracy zawodowej w sekcji, ona gdzieś schodzi troszeczkę na dalszy plan. Ona jest, ta rywalizacja, do momentu osiągnięcia pracy i tutaj się zgadzam. Cały proces studiów, cały proces edukacji, to są bez przerwy jakieś tak zwane koncerty, audycje. To jest takie coś, że rzeczywiście to buduje, hartuje przyszłą psychikę i tą osobowość takiego waltornisty, bo wychodzi się samemu i to jest troszkę tak jak sport indywidualny, tak jak nasza wspaniała tenisistka Iga Świątek, którą się zachwycamy, czy Hubert Hurkacz, to by było, tak podejrzewam, jeżeli chodzi o kwestię tego takiego 1-1, czyli albo zostajesz w turnieju, albo odpadasz, to dokładnie tych porównań pewnie, gdyby pan przeprowadził rozmowę z nimi, byłoby bardzo dużo takich analogii do tego, co my w procesie edukacji przeszliśmy. Zdarzyła się panu jakaś taka spektakularna porażka, bo oprócz tego, że ta rywalizacja buduje charakter, muzyka, to pewnie była jakaś porażka, po której się pan odbił i się udawało już więcej rzeczy? Pamiętam, kiedyś miałem trasę i czekałem na część orkiestry, która doleci. To było tak logistycznie ustawione. Nie można było nic zrobić, bo jeszcze to był czas dawny, dawny, kiedy to były wizy. Cała trasa odbywała się w Szwajcarii, a orkiestra dolatywała tam po jakimś czasie. Natomiast podczas tego pobytu zaraziłem się grypą, taką grypą, że miałem gorączki, że w zasadzie powinienem po tej grypie, wyleczyłem się z tej grypy do czasu przyjazdu orkiestry, powinienem tak naprawdę wyjechać do domu. Natomiast wtedy wizy, ta problematyka z tym związana... Trzeba było zapytać. Zostać w drogiej Szwajcarii. Tak, w drogiej Szwajcarii, czekać na to. I jak przyleciała orkiestra, ja byłem w zasadzie po grypie i bez sił zupełnie, a musiałem wykonać całą trasę na pierwszej waltorni. W zasadzie nie powinienem grać w normalnych warunkach gdzieś tej trasy koncertowej, no ale te uwarunkowania, które wtedy były, zrobiły coś takiego, że musiałem grać. To i nazywa pamiętam, się porażką? Dlaczego porażką? Może nie porażka, no, ale wie pan, no, ludzie zapłacili za bilety wtedy. I musieli pana słuchać. I musieli słuchać i tam oczywiście nie było jakiegoś tam dramatu, ale te takie miejsca solówek waltorniowych nie były najlepiej zagrane. Ale zawsze dążymy do perfekcji. To, że coś nie wyjdzie, to już jest inny aspekt. Natomiast grałem i grałem jak najlepiej, jak mogłem. Natomiast gdzieś tam komfort był na pewno zachwiany, bo nie czułem się najlepiej z tym, że nie gra mi się dobrze, ale jeszcze z tym, że to było w sferze tak zwanej prezentacji publicznej. I to jest to, co dla nas jest najważniejsze, bo my możemy sobie gdzieś tam na korytarzach, w salach ćwiczeniowych grać najlepiej i tych litrów potu wylewać wiele podczas ćwiczeń, podczas, nazwijmy to, treningów, tak ładnie, żeby każdy zrozumiał. Ale tak naprawdę liczy się efekt końcowy. Są ludzie obdarzeni bardzo dużym talentem, którzy nie potrzebują tak dużo ćwiczyć, a drudzy, którzy nie mają tego talentu, niestety, ten brak talentu trzeba uzupełnić godzinami ćwiczeń. To jeszcze na koniec muszę dopytać, kiedy można pana usłyszeć, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy trójki chciałby posłuchać pierwszego waltornisty w pana osobie? Można mnie posłuchać w Teatrze Wielkim, na przykład dzisiaj gramy premierę Harnasie Karola Szymanowskiego pod dyrekcją Łukasza Borowicza. Jest to balet, następną moją premierą jest Cyganeria z Patrykiem Fournier, naszym dyrektorem. Zapraszam do Teatru Wielkiego. To ja się do tego zaproszenia dołączam. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również bardzo i pozdrawiam wszystkich. A ja państwa zachęcam do pozostania z trójką. Za chwilę felieton, tym razem Redbat będzie felietonistą, a teraz Ewelina Ross i Słodka Historia. Lato się już skończyło, razem z nim nasza miłość wakacyjna. Tak to chyba mówi się. Ciepły wieczór i wino, rano lody bambino. Zakochałam w trzy dni, chłopcze się. Przecież chciałam tak zostać, ty nie mogłeś, bo coś tam. Obowiązki, praca i itp. Krótka, słodka historia, dawno dobiegła końca. Nie ma jej. Teraz jestem tu, nikt nie czeka na mnie już i kilka wspomnień mam, a co mi tam odtwarza. Jak to jest, że to latem czuję więcej niż zawsze, może gdybym zimą spotkała. Różne tematy, cztery łyki herbaty, no i cześć. Ale mrozu nie było, zamiast herbaty wino. Policzyłeś do trzech i miałeś mnie. Krótka, słodka historia, dawno do czeka na mnie już i kilka wspomnień mam, a co mi tam odtwarza. I śmieszny jest ten SMS, jak bardzo, bardzo źle bez mnie jest. Zabawny też był twój tekst o końcu świata nas kudłatym psie. teraz jestem tu. Nikt nie czeka na mnie już. Teraz jestem tu. Nikt nie czeka na mnie już. I kilka wspomnień mam. Teraz jestem tu. Nikt nie czeka na mnie już. I kilka wspomnień mam. A co mi tam odtwarza? To była w Trójce Ewelina Ross i jej słodka historia. Aby dzisiejsze wydanie 3 gramów Red Bada było jeszcze bardziej nietypowe, gdyby typowe było, to co ciekawe, felieton nie będzie mojego autorstwa. Aby było jeszcze bardziej przewrotnie, swoimi przemyśleniami podzieli się z nami Red Bad. Myśli mogą być zaskakujące, bo z tego co pamiętam, a rzadko choruję, to podczas niedyspozycyjności można dojść do ciekawych, nieoczywistych wniosków. I jeszcze 3 grosze. Choroba to określenie odstępstwa od pełnego zdrowia organizmu, ale tak jak trudno zdefiniować, czym jest stan pełnego zdrowia, tak też niejednokrotnie trudno jest zdefiniować, czym jest choroba. Oczywiście jej spektrum może być ogromne. Choroby genetyczne, choroby cywilizacyjne, choroby zakaźne, choroby ciała, choroby ducha, choroby umysłu, choroby rzeczywistości. Śpiewając komuś 100 lat, życzymy przede wszystkim zdrowia. Zdrowie to podstawa, zdrowie jest najważniejsze. To przekonanie silniejsze niż światopogląd. I choć choroba w różnych religiach i wierzeniach interpretowana jest różnie, jako kara, jako znak ostrzegawczy, lekcja, wybawienie, to jednak faktem jest, że większość z nas reaguje na nią jak na najgorsze zło. Czasy, w których żyjemy, nie sprzyjają również wgłębieniu się w to zagadnienie. Dzisiaj choroba równa się lęk i strach. Strach najgłębszy, atawistyczny, strach przed najgorszym. A gdyby każda choroba była dla nas momentem sprawdzam, sprawdzam jak silną mam wolę, sprawdzam czy wierzę, sprawdzam siebie. Największym wyzwaniem w chorobie jest utrzymanie dobrego stanu ducha. Z doświadczenia wiem, że użalanie się nad sobą, złość i nieakceptowanie sytuacji to tylko bezproduktywna utrata sił. Sił, które mogą w tym czasie być przekierowane na walkę z tym, co nas dotknęło. Łatwo powiedzieć, ale jak to zrobić, kiedy choroba obniża właśnie nasze poczucie sprawczości? Przyćmiewa wiarę, odbiera siły i chęć do życia. Ano, jest pewien stan, który pomaga przetrwać wszystko. Akceptacja. Bo przecież ostatecznie akceptacja nie jest kwestią decyzji. Szczególnie w stanie zagrożenia. Możesz nie akceptować i wszystkie siły stracić na walkę z czymś, co i tak jest, albo zaakceptować i starać się wyciągnąć lekcję. Jest dokładnie tak, jak ma być, co uwielbia powtarzać moja żona. Akceptacja to największe narzędzie, jakie stosujemy w naszej rzeczywistości. Pomaga w codzienności, ale pomaga także, a może szczególnie w stanach, prawdziwego zagrożenia. Także bądźcie czujni, akceptujcie i życzę zdrowia. Gdy się poddasz, rockowerem oddasz, nie zdarzy się już nic. Gdy ci sprzyja los, gdy już wszystko masz, karierę w pracy i miłość po grób, wzbudzasz zazdrość i mówią o tobie dziecko szczęścia. Nagle z nieba grom, on ma już inną, a no wyszedł, wymienił w pracy team i czujesz się jak śmieć. Chociaż nie byłaś temu winna, w gardle dławisz głos, że to niesprawiedliwe, taki bywa los. I może dotkniesz dna jeszcze nie jeden raz. Padnij i wstań, to cię nie zabije. Każdy cios przeżyjesz, a gdy się poddasz, rockowerem oddasz, nie zbawi cię już nikt. Padnij i wstań, to cię nie zabije. Każdy cios przeżyjesz, się poddasz, na powerem oddasz, nie zdarzy się już nic. Życiem by łatwym zabić byś się dał, jak się dziś czujesz, gdy wyszło na jaw. Kochała portfel twój, a niekoniecznie twoje serce. A przyjaciel, brat, ten z dziecinnych lat, za marny grosz dzisiaj zaprzedał cię w splendorze brak. I też nie byłeś temu winny. W gardle dławisz głos, że to niesprawiedliwe, taki bywa los. I może dotkniesz dna jeszcze nie jeden raz. Padnij i wstań, padnij i wstań, to cię nie zabije, każdy cios przeżyjesz. A gdy się poddasz, rockowerem oddasz, nie zbawi cię już nikt. Padnij i wstań, padnij i wstań, to cię nie zabije, każdy cios przeżyjesz. A gdy się poddasz, rockowerem oddasz, nie zdarzy się już nic. Gdy się poddasz, rockowerem oddasz, nie zbawi cię już nikt. Padnij i wstań, padnij i wstań, to cię nie zabije, każdy cios przeżyjesz. A gdy się poddasz, rockowerem oddasz, nie zdarzy się już nic. Padnij i wstań, padnij i wstań. I jak zwykle po felietonie usłyszeliśmy piosenkę wykonywaną przez aktorkę. Tym razem koleżanką po fachu Red Bada była Katarzyna Skrzynecka, głosząca jakże motywujące hasło Padnij i wstań. Zresztą tytuł utworu, jakbyśmy wyjęli go z kontekstu, brzmi jak instrukcja popularnego na siłowni, na salach crossfitowych ćwiczenia Barpis. Pogoda może i nie zachęca, ale może warto coś dla siebie zrobić, aby, jeśli nie leży się z przymusu w łóżku, wzmocnić swoją odporność. Tak, tak, Redbud, to między innymi do ciebie. Tak na przyszłość. Audycję zrealizowała Katarzyna First-Wojtkowska. Wiedząc, że strzeżonego Pan Bóg strzeże, nie czekam już dłużej i idę poprawić swoją kondycję. Do usłyszenia, choć mam nadzieję, że za tydzień jednak Redbud będzie mógł się zjawić. Zanim jednak wybije 13 i na antenie trójki zagości serwis, to piosenka. Piosenka znana już z audycji, 2 tygodnie temu nawet ją zamykała. Jednak wtedy Red Bad zagrał wersję do snu. Najkrócej mówiąc ode mnie, Kolońska i Szlugi, jeszcze raz dziękuję i może jednak do usłyszenia.